Друзі, я в першу чергу хотів прочитати один текст священного писання. Второе послання Фессалонікійцям, перша глава, 3-4 стих. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквях Божьей, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами. Друзья, сейчас никто тетради не открывает, ничего, пока я скажу, да, как на детском занятии, всегда дети стараются, чтобы то, что говорят, им делать. Ну, бывает, отвлекаются, хотят чуть-чуть наперед или попереди. Вы знаете, мне очень понравился этот текст Священного Писания, что апостол Павел, он очень был внимательный. Внимательный, и он говорит: по справедливости благодарю Бога моего за вас. И я в первую очередь хочу поблагодарить тружеников, кто занимается с детьми. Поблагодарить и Бога за то, что есть те жертвенные братья и сестры, которые переживают за дело среди детей. Труд с детьми – это нелегкий труд. В первую очередь, это ваше мышление. Я знаю, що кожен, хто за це переживає, провели одне дітське заняття, двері закрилися, діти вийшли, висіли, вздихнули і одразу мислі, а що буде на наступне дітське заняття? Що мені готовить на наступне дітське заняття? Де взяти матеріал, де взяти програму, якийсь розказ, історію і мислі, якщо в кого раз в неділю проходить, цілу неділю дітський роботник, він переживає. І ви знаєте, апостол Павло, він тружеників таких, він замічав. І він говорить в цьому посланні: «Благодарю Бога моєго». Це не то, що просто благодарність. Він каже, це справедливо благодарить Бога. Я хотів би спитати, підніміть руку, кого із вас лично підходили батьки і благодарили за те, що ви займаєтесь з їхніми дітьми. Вище підніміть. І ще вище. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, 10 рук. І скільки тут? Наверно, 50-60, да, не більше. 50 чоловік, наверно, у нас є ще немає. Я не вважав. Вчора 68, ну, 10 рук. Взагалі, ви знаєте, це наша скромність християнська. Підійти, сказати, стісняються батьки, підійти вам сказати спасибо, навірно. Да, вони скромні, як їхні діти теж, і вони стісняються. Підійти, сказати спасибо. Апостол Павел, він не тільки благодарив тружеників, але він благодарив і Бога за тружеників, які совершають діло Боже. Це ваші мислі, це ваш час, ваше время, це ваша робота, вся сім'я ложиться спати, ви сідаєте, берете тетрадку, ручку і починаєте по пунктам готувати, що на наступний заняття ви будете говорити. Друзі, я хочу вас поблагодарити за жертвенність, за труд, який ви совершаєте в ваших церквях. І хай вас Бог рясно благословить. Пошле благословення, пошле мудрості во всіх служеннях і воздасть за вашу роботу. Це ваше здоров'я. Не на кожному дітському занятті ви можете спокійно, приємно, з улипкою провести дітське заняття. Є ті, які мішають, ті, які нарушають ваш покой і нарушають ваше настроєння, і це буває дуже швидко. Ви готові повністю, тетрадка, конспект готовий, мишлення теж зібрано, урок хочете починати, але буквально одразу після молитви вам хтось питається помішати. Настроєння, улипку убрати і отак внутрі. Ну як же, я цілу неділю готувався, а тут 6-7 років, і він хоче помішати служення. І це, звісно, сказується на здоров'я, на настроєння. Пусть Бог вас благословит и здоровьем, чтобы у вас на каждое служение было хорошее здоровье, хорошее настроение, чтобы у вас температура была стабильна, не поднималась, не опускалась, и чтобы дело Божье совершалось. Вы знаете, не так давно, 5-6 января, в нашей церкви был Святий Вечер. И вечері ми готувались на вечірнє служення. Уже було більше ползала людей. Тут всі діти нашої церкви сиділи в хорі. І ще приготовлення, кілька минут, і должно було початися служення. Я так проходив по цьому проходу, в коридор треба було пройти. Встрічають мене два мальчика із бабушкою. Вони приїхали із філіала, там, де ми проводимо лагерь для невіруючих дітей, вони з невіруючих сімей. Ну, бабушка у їх педагог, учительниця, дуже образована жінка. І видно одразу, що вона з ними займається. Ті мальчики, коли в лагері, вони всі стихи, які задавались, вони учили, кожен раз розказували. Там у нас навіть був магазин, за стих отримали, що вони хотіли. І ці мальчики, вони дуже, один із них Артем, він всі стихи наизусть, і так виразительно бабушка з ним займалася. І от вони заходять, я навіть не ожидав їх встріть, вони заходять і з бабушкою, і мене за руку підходять, кажуть: «Дядя Вова, ми хочемо вас поздравити з Рождеством». І велику коробку конфет, так люди дивляться, при всіх вони мені вручають вечірній Київ. Хороші конфети, і бабушка так підходить, руку жме, і теж благодарить і поздравляє, і з улыбкою, і їхня мама даже з Одеси приїхала, і мама теж заходить сюди в молитвенний дом на святий вечір. Ви знаєте, в молитвенному домі це в мене перша ситуація за всю життя, скільки я в церкві, щоб мене благодарили і поздравляли в молитвенному домі із невіруючих сімей, взагалі навіть. У нас так не прийнято, мабуть, да? Принести коробку конфет преподавателю, воспитателю. Це, мабуть, або не етично, або якось не... Ну, так, мабуть, думають. Взагалі це нормально. Це нормально, коли підходять, вас благодарять, і навіть родителі можуть щось подарити, поблагодарити, сказати спасибо за заботу, за те, що ви займаєтесь. І вони поздравили. Я коробку поставив там зверху, собрання почалося, і я за неї забув. Я забув за конфети, потім на другий день у нас утром знову служення. Я заходжу і спомню, бачу, там коробочка лежить. Лежить коробочка, я її взяв і думаю, поки ще не дуже багато людей, винесу, поставлю в машину. Я виходжу, один брат мене зустрічає, каже: «Не поняв, откуда конфети?» Я кажу: «Це мене вчора поздравили з Рождеством Христовим, приїхали з філіала діти». А він каже: «Ти знаєш, треба ділитися, що це тільки тобі?» Кажу: «Пожалуйста, візьми». Каже: «Зайдеш, потім ми кофе з тобою поп'ємо тут в молитвенному домі». І віддав. Ну то, вже знаєте, вторий вопрос. А приємно, коли діти, вони обращають внимання. Я думаю, кожному із вас приємно, коли батьки підходять, навіть інтересуються і говорять спасіба і благодарять за те, що ви займаєтесь з дітьми. І цю мисль апостол Павел, він підчеркує. І він дуже внимательний. І він каже: справедливо благодарить Бога за ваш труд. Хай вас Бог благословить. Далі я хотів би перейти по тетрадям. Підніміть руку, хто по таким тетрадям в церквях займається. В кого проходить заняття по таким вище? Одна, дві, три руки. Дома з дітьми, да, займайтесь. Раніше заповняли. Тобто пройшли цей матеріал. Не всі тетраді. Ви знаєте, колись, мабуть, кілька років, може, 4-5 років назад, коли попали ці тетраді, вони вже давно є і займаються. Ми продивилися їх. Їх була одна, кається, попала, тоді не було в такому кількості. Ми продивилися, попробували по їх, ну і воно не пішло. Не пішло, і навіть причину тоді, або що не пішло, не можу навіть сказати, чому не пішло. Потім не так давно на семінарі якась брат Павел привіз, да, в Удобному був семінар, він кілька там остатки попривозив, і я кілька штук взяв. Взяв і записав номер телефона, І коли я созвонився, хто може їх передати на все количество, і я взяв і попробував місяць із нашими подростками пройти по цій тетраді. Ви знаєте, як приємно, як назидательно і поучительно працювати по тетраді. І в першу чергу це було для мене, що я зрозумів, який я невоспитаний і непостоянний. Тут треба кожен день працювати. Кожен день треба заповняти. І я думав, що я хорошо знаю, який євангеліст. Ну, почало з Матфея. Матфея з першої глави. Ну, не один раз, мабуть, не один десяток раз я прочитував Євангеліє від Матфея. Мені все вже там знакомо. Ну, коли я взяв і почав заповняти цю тетрадь, я зрозумів, що внутрі я почав нервничати. Тому що одну главу мені приходило читати мінімум 10 разів. Щоб знайти, ну, ви не такі, я согласен, ми зараз перевіримо. Давайте ми підпишемо зараз наші тетраді, да? Ви заберете їх додому. Для того, хто вже працював зараз, тому буде легше. Тут є у нас ученик, да? Можна підписати. Ні, себе пишете. Фамілію, ім'я, себе. І є внизу, знизу втора строчка група. Ви пишете «Самая вища». Група «Самая вища». За неимением часа тут є видіння. Ми прочитувати не будемо, ми з подростками проходили. Потім є значки на вторій стороні. Можна відкривати вже. Хто підписав, можна відкривати. Є знаки обозначення, що треба робити, що означає, які завдання. Совети изучающим Библію, теж дуже цікаво і назидательно. 3-4 страниці розібрати разом з вашими дітьми. Хто вдома сім'єю займається, це теж дуже хороший матеріал для вечірнього проведення молитвенних часов вдома з сім'єю. Дуже хороший матеріал. Відкриваєте одну главу з дітьми, заповнили несколько, може, глав, і воно хорошо. Видіння, значить, у нас 4 страниці, у нас є видіння. Це потім ви прочитаєте. Далі у нас іде, це вже тетрадь на 1 февраля. Предлагають у нас Євангеліє від Матфея, 22 глава. Можна відкривати. Євангеліє від Матфея, 22 глава. Мені дуже подобається шелест Біблії, тишина, і тільки сторінки шелестять. Це хорошо. Да, це Новий Завет. Начало Нового Завета. За неимением часа, як ми проводимо? Ми прочитуємо задані з 1 по 22 стих. Ми по очереді читаємо по одному стиху, смотря по количеству дітей в групі. Наприклад, у нас подростко, мабуть, 23, 24, 22, то якраз тут для кожного по одному стиху. І з отроками мені дуже понравилось, що я навіть узнав, як мої діти читають. Вголос при всіх і почув, тобто як вони читають вголос. Ви знаєте, і к удивленню, що даже є серед їх, які хорошо і виразительно читають. Ну, должні вони хорошо читати. І були такі, які очень-очень медленно і так невиразительно ми поправляли. Вначалі ми говорили, що ніхто ні з кого, ну, це наші діти, це віруючі діти з віруючих сімей, ніхто ні з кого не сміється. Ну, по несколько раз, мальчики особливо, проповідники будучі, вони по несколько раз прочитували один і той же стих, щоб саме головне, щоб вони самі поняли, що вони читають. Бо вони самі, бува, не розуміють, що вони прочитали. За неимением времени ми не будемо прочитувати ці 22 стиха. Итак, це у нас п'ята страниця. Перше задание. Установить последовательность. Пожалуйста, начинаем работать. Можно с 1 по 22 стих читать. И через одну минуту мы должны сказать 1, 2, 3, 4, 5. Давайте так разом работаємо, да? Так як ми на дійському занятті. І так, Царство Небесне подобно буде під яким номером? Первим. Хорошо? Правильно. Второе, друг, як ти вошел сюда? Внимательніше. Друг, як ти вошел сюда? Ще варіанти. Хтось сказав третій, хтось сказав останнє. Четверте, да? Хорошо. Ми зараз працюємо хором. На дійських заняттях це плохий варіант працювати хором. Хорошо? Хто знайшов і знає, руку підняли і кажете, ну, я розумію, ви стеснительні і етичні. Не стеснительні, а етичні. Піднімати руку, я буду називати, да, или показувати, пожалуйста. Вдруг, як ти вошел сюда, четверку, да, хтось сказав, четвертий. Дальше, ібо много званих, а мало избраних. П'ятий, руку піднімайте, хорошо. Дальше, схватив рабов, оскорбили і убили їх. Второй, правильно. І последній, під номером, ну, вже осталась у нас одна циферка, да. Можна не шукати, це неправильна буде відповідь. Треба знайти, і над кожним номерком правильно буде стих який. Наприклад, над першим ви ставите «де», над вторим теж який стих, в якому стиху ви це знайшли і для підтвердження. Хорошо, далі ми йдемо. Второе задання. Хто із званих удостоївся бути на брачному пірі? Три варианта у нас є. Всі, хто був зван на брачний пір царя, всі, хто відкликнулись на приглашення царя, і третій варіант – тільки ті, хто відкликнулись на приглашення і вийшли на пір в спеціальній одежді. Ще раз. Третій. Браття, ви як думаєте? Надо читати. По тексту надо читати. У нас знакома історія. Історія. Хто із званих удостоївся бути на брачному пірі. Перший варіант. Всі, хто був зван на брачний пір, всі, хто відкликнулись на приглашення царя, тільки ті, хто відкликнулись на приглашення і вийшли на пір в спеціальній одежді. Всі три варіанти не проходять. Хтось говорить второй, хтось говорить третій. Боря, об'ясни, чому третій? Чому ти думаєш, що третій? Бачите, інтересне мислення, да, у нас? Хорошо, Боря, сідай. Сестри, пожалуйста, хто може об'яснити? Який варіант ви предлагаєте, ви повинні його обоснувати і об'яснити. Да, Боря ответив третій. І об'ясняв за третій. Сестри, ви за третій или за второй? Браття, ви за який? За третій. А ви знаєте, я за второй. Хто за второй? Підніміть руку. Опускайте. Хто за третій? Хто за, не за який? Нема таких, да? То є всі скромні. Більше за третій, правильно, за второй. По тексту. Почому? Всі, хто відкликнулись на приглашення царя. Не в брачній одежі, він теж відкликнувся. І він був серед їх. То є третій не підходить, тому що тільки ті, хто були в спеціальній одежі. Ну там знаходився той, який був небрачної одежі. Моє об'яснення таке. А он був? Не удостоївся, да, будь? Хорошо. Ну він був. Вивели його, да? Хорошо, по тексту прочитайте. Це наші розсудження. Докажіть текстом Священного Писання. Бачите, у нас серед нас іде навіть розногласія. Ну, у дітей ми повинні чітко займати позицію і підтверджати текстом Священного Писання. Хто удостоївся? Да, пожалуйста, Кирил, об'ясни. Ви знаєте, якщо б хтось із нас там був і розказав би, як було і що було, а по тексту. Давайте ми поработаємо по тексту і як ми розуміємо. Чіткий вопрос є, да, хто із званих удостоился быть на брачном пире. И есть три варианта ответа. Кирилл, пожалуйста, ответь. Раз его выгнали, он не удостоился. Наверное, опечатка, да? Это самый правильный вопрос, ответ педагога. Там опечатка, да, Боря, пожалуйста. Пожалуйста, Павел. Сама суть этой притчи именно в этом вопросе. Суть притчи. Именно в этом вопросе, кто достойный. Итог этой притчи, что много званых, а мало избранных. То есть этот человек был недостойным. И поэтому правильный ответ будет только те, кто откликнулись на приглашение и вошли на пир в специальной одежде. Согласны? Третий отмечаем. Идем? Да, пожалуйста. Третий. Все. Как вбитые гвозди. Пожалуйста, Сергей. Я что скажу? Я Павла поддерживаю. И сестру Маю поддерживаю. А я за все три. Если бы я сказал сразу третий и все, никаких рассуждений не было. Мы бы галочку поставили и пошли дальше. Согласны ли не? Друзья, вот так и я почему говорю на детских занятиях. Мы можем идти в общем, третій, второй, перший. І руку підняли там все і всіх підтвердили. Ну коли ми даємо дітям розсуждати, от зараз як ми розсуждали, діти не менш інтересніше, вони теж розсуждають. Цей матеріал можна проводити в старші і в отроках. Для середньої групи він нелегкий. Ну, теж складновато. Можна для середньої, но треба ще більш інтересніше їм преподавати і підносити. Розумієте, да? Пожалуйста, брат Анатолій. Ага, ви за який варіант це хочете ще сказати? За перший ви, да, більше? Хто із званих удостоївся бути на брачном пірі? Мисль звучала, що коли 10 стих ви прочитали, прийшли, якщо навіть прийшли всі, але вони не удостоїлися. І Павло об'яснив, просто, конкретно і чітко. Боря не согласен. Да, пожалуйста. Взагалі, одежда, внешній вид, він ну, велику цінність навіть і сьогодні має. Чому у нас є правила або в церквях встановлено, да, в якій одежді, як є, я пам'ятаю, ми проводили лагерь на севері Одеської області, і перший день утром. Це лагерь теж був у вас, да, у Слободки. Перший день утром, ще не було 8 утра, ми сидимо з тими, хто з друзями і з преподавателями, хто буде проводити лагерь, і розсуждаємо. І хтось із братів питає, а прийдуть діти чи не прийдуть? Селення невелике. Ну і брат Валера каже, ну ми все зробили, оповістили, сказали. І ще не було 8 утра, відкривається калитка. І бабушка приводить двоїх. Це внук і внучка, мальчик і дівчинка. І так утром взагалі заняття повинно було на 10 об'явили, або на 9, кажеться. А ще не було 8, вони вже приходять. Коли вона так робко заходить, ми їх покликали, вони підійшли. Я так подивився, ну, сразу поняв, по одежі видно, що це дітки із дуже бідної сім'ї. І вона питає, можна? Ми кажемо, звісно, можна. Давайте, почали з ними знайомитися. Вони сказали, як їх звати, мальчика і дівчинку. І тут пауза така, мальчик каже, бабушка, я кушати хочу, я їсти хочу. Ну, я зрозумів, що вони не снідали вдома. І вже прийшли, бабушка відкриває сумочку і достає із сумочки дві сосиски і два кусочки хліба. Одну сосиску і хліб дає внукові, а втору – внучки. Ну, мы сказали, все, мы их сейчас на кухне уже сестры работали, мы сейчас их покормим, чаем, дамо, все, не переживайте, можете забрать с собой. Не, я дам. Ну, и вона оставила. Вона оставила и так обертається, а внучок ей каже: бабушка, а ты нас тут навсегда не оставишь? Вона каже: не, я після обіду прийду, після роботи я прийду, вас заберу. Коли ми начали знакомиться, я підійшов, і я взяв цього мальчика, наверно, Алік його звать було. Я взяв його на руки, ну, таких легких дітей я ще не брав на руки. Він сидить у мене на руках, як будто би взагалі нічого не сидить. От так він взагалі легкий, легкий, легкий був. Потім, коли ми познайомилися, оказується, дійсно, вони живуть з бабушкою. Це дуже бідна сім'я. Бабушка пішла на роботу, я якби цього значення не придав. Потім, коли я з братом Валерою Тополею проїжджали по цьому селенні, я її замітив. Я замітив, там край селення, така роща була. І я побачив її з відром, і вона збирала шиповник. Вона збирала цей шиповник, і я Валери питаю: це вона пішла на роботу? Він каже: да, в неї така робота. Вона насобирає скільки, є пункт, куди вона може здати, отримати кілька гривень і потім займатися, щось купити цим дітям. Оказується, коли я спитав, а де ваші батьки, ця дівчинка, мальчику було, мабуть, 6 годиків, а дівчинці 7 або чуть більше, може 7 год, мабуть, різниця між ними. Я дівчинці спитав, кажу: а де мама і папа? А дівчинка каже: папа вбив маму, і папа в тюрмі, а нас забрали в дитячий дом. І забрали в дитячий дом в Ізмаїл. Аж сюди, аж із Слободки перевезли їх в Ізмаїл. І, мабуть, більше года оця бабушка їздила сюди доказати, що вона їхня бабушка, і щоб її віддали внуків. Її довго не віддавали, вона дуже багато документів збирала. І зараз вона ходить і збирає оці шиповники, щоб прокормити внуків, щоб одіти внуків. Звісно, і одежа була у їх не по годам, отак дивися, і жалко таких діток, але вони самі перші, кожне утро вони приходили. Кожне утро приходили, ми вже їх ждали, бабушка їх заводила, і коли преподавателі там утром пили кофе, чай, оці мальчик і дівчинка, вони сиділи з нами. І їм дуже понравилось. Ви знаєте, і на таких дітей треба просити у Бога мудрості. Як їх пригріти? Звісно, приходили, коли вже потім більше дітей приходило. Я бачив, які вони беззащитні. Да, і він за себе теж цей Алік, він стояв за себе, десь когось хотів показати, що він теж на щось способний. Ну, оце внимання у нас повинно бути. Коли війшов цар на брачний пір, він подивився на всіх людей, да? Подивився і одразу він замітив. Да, може бути, тут оказується, друг, як ти сюди війшов, не брачної одежі. Ну, мисль така, або хороший примір, щоб ми всіх могли дітей побачити. І навіть хто в якій одежі в дітей, хто кого обіжає, пересадить, переставить. Хорошо, йдемо далі. На чому ми остановились? Найди справа ошибки, да? Третій пункт. Це хорошо питати такі питання, задавати дітям, щоб вони участвували, самі почали розуміти, де вони знаходяться. І так, найди справа ошибки. Хто нам скаже? Пожалуйста, от сестра. Як звати? Альона? Пожалуйста. Перший. І так, пойдіть на распутье і всіх, кого знайдете, убедіть прийти. Якщо є ошибка, кажеш, що не так, якщо немає, йдемо далі. Хто вже знайшов, можна руку підняти, допомогти. Пожалуйста, сестра. Зовіть на брачний пір, останні, да, два слова. Убедіть прийти. Хорошо. Следующий. І робіть те, хто вже знайшов ошибку. Пожалуйста. І злих, і добрих, багатих, і бідних. Друзі, мені сказали, осталось 3 минути по времени. Відкриваємо останню страницю, 36 і 37. Це хорошо, що у нас осталось 3 минути, мене предупредили. 37 страниця, тут 18 питань по горизонталі і 15 по вертикалі. Браття, задання вам на 3 минути. Сестри, 36 на 2 вопроса менше. Пожалуйста, работаем, открываем Марка 7 глава и Марка 6 глава. Сестры, вам Марка 6 глава с 30 по 56. Кто первый заполняет кроссворд, поднимает руку. 3 минуты нам дано. Марка 6 глава с 30 по 56 стих. Это для сестер. Братья, вам Марка 7 глава и полностью вся глава. Марка 7 глава. Кто первый заполняет кроссворды, поднимает руку.